to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 października, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Sanoku policyjne negocjacje z mężczyzną, który może mieć granat, przyszedł z nim na komendę. O zagrożeniu ze strony Rosji rozmawiają w Londynie dyplomaci z Wielkiej Brytanii i krajów Grupy Wyszehradzkiej. Nasza polityka wobec Moskwy jest zbieżna z brytyjską, mówi szef MSZ-u. W Lublinie pożegnano sezon motocyklowy. Mężczyzna z przedmiotem przypominającym granat przyszedł do komendy w Sanoku. Rozmawiają z nim policyjni negocjatorzy. O szczegółach powiedział Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Mężczyzna tego przedmiotu nie chciał odłożyć, powiedział, że znalazł ten przedmiot, a ponieważ, tak jak mówię, ten przedmiot wyglądał na przypominający granat, no to policjanci wszczęli tutaj wszelkie procedury bezpieczeństwa. Na miejsce został skierowani policyjni negocjatorzy, którzy w tej chwili rozmawiają z tym mężczyzną, no wyjaśniają, co to za przedmiot i o co tak naprawdę chodzi mężczyźnie. Mężczyzna nie zgłaszał żadnych żądań ani żadnych gruźb, nie kierował. A w tej chwili policjanci ustalają, czym dokładnie jest przedmiot trzymany przez mężczyznę. Zagrożenie ze strony Rosji to główny temat. Tak o konsultacjach w Londynie mówi szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Oprócz niego i reprezentującego gospodarzy Jeremiego Hunta na spotkaniu są przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii. Minister Czaputowicz podkreślał, że polska polityka wobec Moskwy jest zbieżna z brytyjską. Rosja to jest ten główny punkt, relacja Rosji w stosunku do społeczności międzynarodowej, zwłaszcza działania bardzo negatywne, agresywne wobec Ukrainy, broń chemiczna w kontekście Skripala i zagrożenia, jakie stanowi we współczesnym świecie, na pewno kwestie zagrożeń hybrydowych, innymi słowy, jak społeczność międzynarodowa, w szczególności Wielka Brytania i te państwa Europy Środkowo-Wschodniej, powinni przeciwstawiać się zagrożeniu Rosji. To jest główny temat jako pierwszy punkt programu. Minister poparł też ideę kolejnych sankcji wobec Moskwy. Pod hasłem promieniowanie ojcostwa w całej Polsce trwają obchody 18 Dnia Papieskiego. Podczas modlitw, koncertów i konferencji przypominane jest nauczanie Jana Pawła II. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie trwają centralne uroczystości, rozpoczyna się właśnie koncert. Na miejscu jest Tomasz Zielonkiewicz. Witaj. Witam. Powiedz, co jest w programie? Podczas koncertu wystąpią m.in. Dariusz Malejonek, Marek Piekarczyk, Krzysztof Antkowiak, Krzysztof i Piotr Cugowscy, a także chóry dziecięce i orkiestra. Oratorium, którego autorem jest Roman Kołakowski, jest hołdem dla świętego Jana Pawła II. Prezentowane będą materiały wideo, a aktorzy będą recytować fragmenty jego homilii oraz poezji. Czas święty, że nadchodzi kres wszechświata, wokół nas apokalipsa rośnie mała. Robert Gonyra. Czytam fragmenty tekstu tego wydarzenia. W takim szale przywracania różnych godności zapomnieliśmy trochę o ojcostwie i to jest niezwykle mądre, że Roman Kołakowski to przypomina w tym dniu. Dziś w ramach Dnia Papieskiego przy kościołach zbierane są datki na stypendia dla niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Pomoc dla nich od 18 lat prowadzi Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. To Tomasz Zielonkiewicz, dziękuję za relację. Ulicami Lublina przejechała parada motocyklistów. Tak miłośnicy dwóch kółek oficjalnie zakończyli sezon. Dla niektórych była to pierwsza parada w motocyklowej karierze. Bez wypadków, bez szlifów, na szczęście. Na szczęście, bo to pierwszy. Pierwszy sezon. Już od dziecka marzyłem, żeby jeździć właśnie na motocyklu. I się udało spełnić marzenie. No były niestety nieprzyjemne jakieś sytuacje. No śmietane, wśród kolegów. Ręka z gazu jednak. No rozwaga przy innych kierowcach. To jest chyba najważniejsze, według mnie. Wciąż jest mało kobiet, prawda, wśród motocyklistów. To tak. Jednak zdominowane jest przez mężczyzn. Jak pani się czuje, tak... W tamtym roku mąż mnie sam zachęcił do tego, więc na razie wkręcam się. Nie ma pan pani, jest zawsze ty, bez względu na to, czy ktoś jest doktoratem, czy przyszedł prosto z zawodówki. Jesteśmy jak jedna rodzina. A motocykliści z Placu Zamkowego przejechali na błonia Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie zorganizowano piknik rodzinny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od 5 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Poza tym pogodniej bez opadów, jedynie nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr. Jutro przeważnie ładnie i słonecznie. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich nowa płyta wydana przez Polskie Radio nosi tytuł Szum. bardzo przewrotnie, bo ten album to całe bogactwo dźwięków, rytmów, klimatów i nastrojów. Kiedy osobno nie razem walimy głową w mur, nie będzie rozejmu najwyżej głowy ból. Chip Tobacco przedstawi wersję koncertową tego bogactwa już dziś, tuż po 19:00, wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Kup najnowszą odsłonę kultowej gry Call of Duty Black Ops 4 na PlayStation 4 za 269 zł i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A mój tata ma robota, który sam się transformuje. W tygodniu pomaga mu w sklepie, przewozi warzywa i owoce, a w weekend jeździmy nim na działkę. W tygodniu praca, a w weekend wypady na działkę z rodziną i znajomymi? W Oplu Combo Life zmieścisz paletę świeżych warzyw i owoców lub namiot, grilla i nawet 7 osób. Zobacz nowego Opla Combo Life na Dniach Rodzinnego Biznesu od 12 do 20 października w salonach Opla. Więcej na opel.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mhm. I Krzysiek. Mhm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też. Wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tego dnia będziesz miał najlepszy wybór. Wybór bez wad. Odwiedź salon Volvo 20 października, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 5 po południu. Trzecia strona medalu. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Janek Kałucki. Michał Olszański. To my mamy dziś przyjemność zaprosić Państwa na trzecią stronę medalu w Trójce. Jak Państwo zapewne wiedzą, za niespełna 4 godziny Polska zagra z Włochami w Lidze Narodów. To mecz o szacunek kibiców, bo przecież po porażce z Portugalią nastroje w kraju naprawdę nie najlepsze. Mamy nadzieję, że piłkarze wiedzą, o co dziś grają. Będziemy starali się o to, żeby się w tej dywizji utrzymać. To jest, myślę, pytanie do trenera. Jakim ustawieniem wyjdziemy na Włochy, jakim ustawieniem będziemy grali w przyszłości. Braknie też Mateusza Klicha, także zobaczymy. To Kamil Glik. Już za kilka minut podsumujemy mecz z Portugalią i posłuchamy opinii o reprezentacji Włoch. Bohaterką Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce była Justyna Święty-Ersetic, która zdobyła 2 złote medale. A jaka jest prywatnie? Z mężem raz byłam na macie, ale no to nie jest mój świat. Tego czasu jest poza sportem bardzo mało. Lubię piec jakieś wypieki, lubię sobie czasami zrobić coś dobrego i po prostu później to jeść. Krzysztof Łoniewski zapyta też o pasję i plany urlopowe naszej mistrzyni. Wielki sukces Kuby Przygońskiego zdobył Puchar Świata w rajdach terenowych. Na każdy z tych 10 różnych rajdów w 10 różnych krajach, na 10 względnie różnych całkowicie terenach, no musieliśmy bardzo dużo ryzykować, jechać bardzo szybko i tym bardziej to jest taka zasłużona nagroda. W trzeciej stronie medalu będzie też o dyscyplinie dla Spidermana. Rozegrano Mistrzostwa Polski w boulderingu. Miałam za dużo wolnego czasu po pracy i nie miałam co sobą zrobić, chciałam uprawiać jakiś sport indywidualny, gdzie będę mogła sama w każdej chwili sobie wyskoczyć gdzieś. Wyszło na wspinanie. Od pierwszego dotknięcia chwytów, pierwszego wspinania się zostało to w moim sercu i myślę, że zostanie na długo, długo. Ludzie pająki, można by powiedzieć, to w Gdańsku tam był Mateusz Fusiarz, który opowie Państwu, jak to wyglądało z bliska. Nie zapominamy oczywiście o czarnym sporcie, bo fani trzeciej strony medalu zawsze mówią, pamiętajcie o żużlu. Zatem dziś poznamy bliżej mistrza świata juniorów. Wszyscy wiedzieli, że moja mama wybiera się po 4 lata na stadion. Przyjechała na stadion do Pardubic, gdzie udało mi się wtedy zdobyć mistrza świata juniorów i dopiero dowiedziałem się, kiedy wchodziłem na podium i ją zobaczyłem, także nie wzruszyłem się, jak zdobywałem mistrza świata, a wzruszyłem się, jak zobaczyłem moją mamę. Bardzo fajny chłopak, ma 20 lat, marzy o wielkiej karierze, a nazywa się Bartek Smektała. Bardzo fajnie mówi, ale to też był bardzo dobry weekend dla polskiego tenisa, bo i zwycięstwo Igi Świątek, Kamila Majchrzaka, no i najcenniejsze Łukasza Kubota w Szanghaju. Ni hao. Warmin zadziała Łukasz. Wow, getting better and better. Umiesz tak mówić jak Łukasz? Michał, wiem, to jest bodajże dzień dobry albo dziękuję, ale rzeczywiście Łukasz podbił Szanghaj, bardzo prestiżowy turniej, zwycięstwo z Marcelo Melo. No, facet trzyma klasę i rzeczywiście jest w tej chwili w znakomitej dyspozycji. To dobry zwiastun przed mistrzostwami świata nieoficjalnymi, czyli Masters. Tak, tak, tak, bo dzięki... Zresztą już jak awansował Łukasz do finału, to zapewnił sobie start w turnieju Masters. O tym na pewno będzie dużo w trzeciej stronie medalu. Nie zapomnijmy także o siatkówce, bo przecież wystartował nowy sezon Plus Ligi, a w końcu jesteśmy mistrzami świata, a także Jan Pachlowski powie Państwu o tym, jak Amerykanie czekają na nowy sezon NBA. Ale teraz już podsumuję wydarzenia sportowe dnia i weekendu, a o tym Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. O 20.45 reprezentacja Polski rozpocznie swój trzeci mecz w Lidze Narodów. Gramy z Włochami, a stawką tego spotkania jest właściwie pozostanie w Dywizji A. Zobaczymy, jaki pomysł na ekipę Roberto Manciniego ma Jerzy Brzęczek, oby był chociaż nieco lepszy niż ten na Portugalię, a przynajmniej taki jak na Włochów przed miesiącem, kiedy to zremisowaliśmy 1-1. Jeśli chodzi o inne starcia w Lidze Narodów, to w Dywizji A Holendrzy rozbili wczoraj Niemców 3-0, w piątek Belgia 2-1 pokonała Szwajcarię, a Chorwacja bezbramkowo zremisowała z Anglią. Co ciekawe, w Dywizji D pierwsze historyczne zwycięstwo odniosła ekipa Gibraltaru, wygrała 1-0 z Armenią. Być może trochę na pocieszenie, bo przed spotkaniem zamiast hymnu Gibraltaru odegrano hymn Liechtensteinu. Nie pierwsze, a już czwarte w tym sezonie zwycięstwo zanotował Łukasz Kubot, Polak i jego partner Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali dziś o poranku turniej ATP w Szanghaju. W finale pokonali Jamiego Mareja i Bruno Soaresa 6-4, 6-2. Wcześniej w tym sezonie Kubot i Melo wygrywali w Sydney, Halle i Pekinie. A w Szanghaju wygrał też Novak Djokovic. W finale Serb pokonał Chorwata Borne Coricza 6-3, 6-4. Niedziela to także kolejne mecze pierwszej kolejki siatkarskiej Plus Ligi. Za kilkanaście minut start spotkania GKS-u Katowice z Indykpolem AZS Olsztyn. Przed 15 z kolei rozpoczęło się starcie Stoczni Szczecin z Treflem Gdańsk, ale niedługo potrwało. Przy stanie 5-5 w pierwszej partii doszło do awarii oświetlenia, podobno wywołanego alarmem przeciwpożarowym. Meczu wciąż nie wznowiono. Miejmy nadzieję, że światło nie zgaśnie w Kielcach. Tam Vive gra właśnie swój kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Tym razem na drodze mistrza Polski staje Vardar Skopje. O 22 z naszych przedstawicieli w Champions League Orlen Wisła Płock zagra z Dynamem Bukareszt. Oczywiście grają też w Superlidze. Wybrzeże Gdańsk zagra ze Stalą Mielec, a o 18 Chrobry zmierzy się w Głogowie z Zagłębiem Lubin. Zakończył się piąty półmaraton krakowski. Raczej bez zaskoczenia wygrał Etiopczyk Mengistu Zelalem. Na dystansie 21 km i 97 metrów uzyskał czas godzina, 2 minuty i 50 sekund. Trzeci do mety dobiegł Polak Tomasz Grycko. No i w Poznaniu jeszcze biegli. Kosmas Kijewa wygrał tamtejszy maraton. Kenijczyk pobił własny rekord trasy. Od dziś wynosi 2 godziny, 11 minut i 45 sekund. A ścigali się jeszcze dookoła Turcji, tyle że na rowerach. Szósty etap z Bursy do Stambułu wygrał Irlandczyk Sam Bennett, a w klasyfikacji generalnej triumfował Hiszpan Edward Prades. Tuż przed startem ostatniego etapu z zawodowym kolarstwem pożegnał się Przemysław Niemiec. 4 lata temu jako pierwszy Polak wygrał etap wyścigu Vuelta a España. Jak powiedział, od jutra zaczyna nowe życie. Bardzo dziękujemy. Będziemy oczywiście śledzili wydarzenia, które w tej chwili rozgrywane są w kraju i na świecie. Właśnie jeszcze tak nawiązując do meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręczny, Vive Kielce wygrywa z Vardarem Skopje 8-4. Będziemy cały czas mieć Kielczan na oku. A już za chwilę wrócimy do meczu Polska-Portugalia. Janek był na miejscu na stadionie w Chorzowie. My oglądaliśmy to w telewizji. Państwo także śledzili te wydarzenia. Zatem już teraz można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Elżbieta Różycka czeka na telefon od Państwa. A zaczynamy muzycznie w ostrym tonie. The Heavy. I need to How Do You Like Me Now i zespół The Heavy. 17 minut po godzinie 17. W trzeciej stronie medalu wracamy do wydarzeń czwartkowych. To był wieczór na stadionie w Chorzowie, kiedy Polska zagrała z Portugalią w Lidze Narodów. Byłeś tam na miejscu. Zgadza się. W osławionym kotle czarownic. Publiczność zdała egzamin, ale chyba też nie do końca, bo w drugiej połowie, kiedy naszym zdecydowanie nie szło, stadion przycichł. No właśnie o tym pisał, o ile się nie mylę, Michał Kołodziejczyk w Wirtualnej Polsce, że rzeczywiście te wszystkie nawiązania do kotła czarownic czy orlego gniazda niestety, ale powoli trzeba wsunąć, może nie między bajki, ale no fajnie jakby ta atmosfera, gdzie zawodni drużynie przeciwnej trzęsły się nogi, wróciła, bo rzeczywiście przez chwilę było bardziej słychać to, co się dzieje na boisku, niż na to, co się dzieje na trybunach. Więc mam nadzieję, że dzisiaj jednak kibice bardziej będą używać swoich gardeł i zachęcamy do tego. Będzie tam Adam Malecki, więc może tam zaintonuje jakąś przyśpiewkę. Kibice reagują oczywiście na wydarzenia na stadionie. W momencie, kiedy drużyna gra dobrze, to doping niesie zespół i to się wzajemnie przenika. Tutaj pierwszy fragment meczu był dobry, dlatego że w zasadzie do bramki piątka z rzutu rożnego graliśmy nieźle, reagowaliśmy na to, co się dzieje. Portugalczycy byli tak jakby nie do końca przekonani, czy mogą nam zrobić krzywdę. To prawda, to też wyglądało trochę tak, jakby Portugalczycy byli zaskoczeni tym ustawieniem, jakie zaserwował Jerzy Brzęczek. Nie zagraliśmy tymi skrzydłami. I to jest o tyle, zastanawiałem się, jak do tego podejść, bo z jednej strony do niedawna mówiło się, że polska reprezentacja skrzydłami stoi, ale no chyba rzeczywiście w tej chwili tak nie jest. No mamy Jakuba Błaszczykowskiego, który, trzeba powiedzieć, no nie oszukamy metryki, no powoli kończy reprezentacyjną karierę. Mamy Kamila Grosickiego, który też już ma swoje na karku, a poza tym, no, patrząc też w tabelki, nie gra za dużo w swoim klubie. Robert Lewandowski powiedział mimo wszystko, że jest optymistą, że jeżeli się uda wyeliminować te wszystkie rzeczy, to może ten nowy system funkcjonować. Tych automatyzmów jeszcze nie ma, to było nowe ustawienie, próbowaliśmy czegoś nowego i też ciężko oczekiwać, żeby wszystko działało tak jak trzeba, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że popełniliśmy sporo błędów indywidualnych, też jeśli chodzi o wyjście, poruszanie się bez piłki. Jeśli naprawdę przeanalizujemy ten mecz dobrze, to mam nadzieję, że w niedzielnym meczu będzie to wyglądało lepiej. Pomimo tego, że dobrze zaczęliśmy, później popełniliśmy parę błędów w ustawieniu, indywidualne, nie było dojścia do zawodnika i też z tego wynikało, że Portugalia grała sobie spokojnie piłką i stwarza te sytuacje lub próbowała stwarzać. Z jednej strony to były takie trochę proste błędy, ale z drugiej strony, jeśli jeśli je wyeliminujemy w kontekście tego niedzielnego meczu, na pewno może nam się dużo łatwiej grać, no i wynik może być dużo lepszy. Oby tak było, to Robert Lewandowski. Charakterystyką tej naszej nowej reprezentacji Brzęczka jest to, że potrafi grać przez kilka, może nawet kilkanaście minut dobrze, po czym następuje kompletne załamanie. Jeżeli porównamy na przykład pierwszą i drugą połowę meczu z Włochami, no to Mr. Jekyll i Dr. Hyde. Tutaj znowu po tej 20 którejś minucie Portugalczycy jak zaczęli grać, to nasi nie istnieli. No niestety było widać tą różnicę w wyszkoleniu technicznym, ale jeszcze tak nawiązując do tego meczu z Włochami, o którym wspomniałeś, wtedy też wygrywaliśmy 1-0. Wtedy też biliśmy brawo, myśleliśmy, że Jerzy Brzęczek odniesie zwycięstwo na włoskim terenie. Byłoby to pierwsze tego typu zwycięstwo w historii, a nagle coś się posypało. I Piotr Zieliński rozmawiał ze swoimi kolegami z Napoli, którzy grają w Portugalii. Też byli zaskoczeni, że te pierwsze 20 minut zagraliśmy obłędnie. Później też rozmawiałem z kolegą właśnie z Napoli, który gra w Portugalii, no też mówi, że te 20 minut naprawdę troszkę ich zaskoczyliśmy, nie wiedzieli jak grać. Strzeliliśmy tą bramkę, później zabrakło tej mądrości. Trzeba to właśnie poprawić, żeby po strzeleniu bramki, żebyśmy dalej kontrolowali mecz i dalej szli do przodu, żeby strzelać kolejne. No to był Piotr Zieliński, nic dodać, nic ująć. Teraz patrzę na statystyki w strzałach 20-8 dla Portugalii, w strzałach celnych 7-3. Nie wygląda to rzeczywiście najlepiej. Nie udał się jubileusz Robertowi Lewandowskiemu, który rozegrał setne spotkanie z orzełkiem na piersi. No i się zastanawiamy tutaj z Miśkiem, też zachęcamy do dzwonienia do naszego studia. Jak to będzie z tymi Włochami? Jak myślisz? Ja jestem ostrożnym optymistą, ale bardzo ostrożnym. Uważam, że remis, gdyby ktoś mi zaproponował teraz, to wziąłbym jednak w ciemno. Taki bramkowy remis, 1-1 czy 2-2. Bo nie za bardzo widzę w naszej reprezentacji takie argumenty kreatywne. Ostatnio mówi się o tym, że w piłce musi być przynajmniej 5-6 momentów w czasie meczu, gdzie gramy coś, co jest zaskoczeniem dla rywala. Na to musi się złożyć bardzo dobre, zaskakujące podanie ze środka pola i świetny na ogół w polu karnym Robert Lewandowski. Zwróć uwagę, że poza fenomenalną akcją w meczu z Włochami, kiedy wyłożył piłkę Zielińskiemu, to Lewandowski tak naprawdę stracił w reprezentacji Brzęczka to, czym imponował w reprezentacji Nawałki. Pytanie, czy dzisiaj Robert będzie miał pole do popisu i dostanie kilka takich właśnie dobrych piłek zaskakujących. No ale kto ma jemu podawać? Na pewno Zieliński. Krychowiak zajęty tym, żeby bronić. Widzisz kogoś poza Zielińskim, kto może zrobić coś szalonego? Bardzo się zawiodłem na Mateuszu Klichu, prawdę powiedziawszy. Bardzo dużo obiecywałem sobie po jego występach w Lidz, jeszcze biorąc pod uwagę, że trenerem Lidz jest Marcelo Bielsa, który jest fanatykiem taktyki, jest absolutnym, jest taki, nawet się mówi o bielsizmie, o kościele Marcelo Bielsy, że zawodnik gra, na, polski zawodnik gra w drużynie tego trenera. Wydawało mi się, że rzeczywiście namiesza, jak to mówił Leo Benhacker, zrobi różnicę. Niestety rzeczywiście coś nie gra, ale też weźmy pod uwagę, że to trzeci mecz Jerzego Brzęczka. Tak patrzę na statystyki Adama Nawałki. No faktem jest, że trzeci mecz Adam Nawałka wygrał. To było z Norwegią w Abu Zabi, ale to były takie zgrupowanie zimowe z ligowym składem na takie prawdziwe zwycięstwo trzeba było czekać. No to było siódme spotkanie z Litwą, to było towarzyskie. Wtedy grał Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik. Swoją drogą takie wróbelki ćwierkają, że dzisiaj właśnie tak będzie wyglądał atak. Czyli co, że Krzysztof Piątek nie zagra w pierwszym składzie? Tak, coś mi się odbyło. A to by było dziwne. Strzelec ładnej bramki, dobrze się zachował w polu karnym. Ale właśnie, to też ciekawe. Ciekawi mnie twoja opinia. Czy twoim zdaniem Jerzy Brzęczek zmieścił na boisku Krzysztofa Piątka i Roberta Lewandowskiego, bo to są bardzo podobni zawodnicy. Początek wskazywał, że tak, no a później to się posypało, bo naraz się okazało, że Portugalczycy lubią to, co robią i grają z fantazją i ich to cieszy, a nasi zaczęli grać tak, jakby chcieli natychmiast zejść do szatni i widać było tę różnicę. Łukasz Fabiański, jak twoim zdaniem wypadł? Trzy bramki puszczone i mógł się lepiej zachować, szczególnie przy tej bramce na 3-1. Ten strzał z dystansu, miał piłkę już na rękach. I trochę też przy tym golu na 2-1, kiedy Kamil Glik strzelił samobójan, był trochę, wydaje mi się, za głęboko, był za bardzo cofnięty, kiedy poszło to bardzo dalekie dośrodkowanie ze środka. Rozmawiałem z Łukaszem Fabiańskim, zresztą powiedział, że jest po prostu wściekły po ostatnim gwizdku w meczu z Portugalią. Oceniając to, co się wydarzyło, to chyba Portugalia stworzyła nam mimo wszystko troszkę więcej problemów niż stworzyli Włosi. Jest złość i frustracja, bo patrząc w tych bramek, jak one padały, uważam, że można było ich uniknąć, troszkę się lepiej zachować. I z tego tytułu też jakby jest ta frustracja, że no wiadomo, trzeba oczywiście oddać Portugalczykom, że byli drużyną dobrą w tym meczu, ale no można było też jakby lepiej się zachować i kto wie, jakby się te losy tego spotkania potoczyły dalej. Ciekawi mnie jeszcze, jak podchodzicie do całych tych rozgrywek, które są stosunkowo nowe. Teraz będzie mecz z Włochami i patrząc na tabelę, to będzie trochę mecz... Znaczy, no my podchodzimy do tego bardzo poważnie. Wiadomo, że są to rozgrywki, w których gra się o coś, gra się o punkty i chcemy oczywiście tych punktów uzbierać jak najwięcej i jakby walczyć o no, 3 punkty w najbliższym spotkaniu, żeby móc zostać w tej najwyższej grupie i jakby móc zostać cały czas walczyć o najwyższą lokatę. Kończąc temat Portugalii, po meczu rozmawiałem też z Kamilem Glikiem, który niestety zapisał się w historii reprezentacji Polski, strzelił 3. samobuja dla kadry narodowej, co jest absolutnym rekordem. Bardziej martwi wynik czy styl, w jakim ten rezultat został osiągnięty? Na pewno zawsze jak się przegrywa, to na pewno nie można być zadowolonym, nawet jak się gra świetne mecze, a się przegrywa, to nigdy nie jest fajne, także na pewno mamy wiele elementów, nad którymi cały czas musimy pracować, analizować, oglądać i uczyć się o najlepszych, bo na pewno graliśmy przeciwko drużynie, która jest na pewno jest topową drużyną w Europie, jakby nie było, jest to drużyna mistrza Europy i tyle, która miała wiele jakości. Niemniej wygrywaliście 1-0 i no tak jak z Włochami, ta przewaga została w pewnym momencie roztrwoniona. No tak, wygrywaliśmy 1-0, ale graliśmy bardzo niewyrównany mecz. Mieliśmy 10-15 minut dobrych czy bardzo dobrych, potem kolejne 10-15 minut właśnie bardzo słabych i tak mieliśmy takie duże wahania, więc myślę, że akurat pod tym względem powinniśmy być bardziej stabilni. A który taki był twoim zdaniem moment krytyczny? Bo nam się tak trochę wydaje paradoksalnie, że po golu Krzysztofa Piątka nagle coś siadło. Znaczy, nie wiem, no ja też z perspektywy boiska trochę inaczej, że tak powiem, oglądam mecz i inaczej widzę pewne rzeczy. No, strzeliliśmy bramkę, staraliśmy się też grać, ale no, gdzieś tam jakichś też świetnych okazji jednak nie stwarzaliśmy. Także no, ta sytuacja też Krzyśka Piątka to była też dość, powiedzmy, szczęśliwa, tak, piłka gdzieś tam przyleciała, bramkarz też się trochę minął, Krzysiek dostawił głowę, także jakoś tych sytuacji też wiele nie stwarzaliśmy, także no, jest na czym pracować zdecydowanie. A powiedz, jak wyglądała ta sytuacja na 2-1? Nie no, moja bramka zaliczona, tak, ale ratowałem sytuację. No oczywiście nie jest to taka bramka samobójcza, jaką sobie strzeliłem w meczu z Danią. To są całkiem dwie inne sytuacje, także była to sytuacja ratunkowa. Tutaj, jeśli bym w ogóle nie zaatakował, tak czy tak, ta bramka wypadła, więc też niewiele mi brakło, żeby tą sytuację jeszcze uratować. Także akurat tu oczywiście bramka zapisana na moje konto, ale nie jest to jakaś bramka samobójcza kuriozalna. Przed wami mecz z Włochami, podejdziecie do tego spotkania trochę z nożem na gardle, bo jeżeli przegracie, to ta sytuacja w Lidze Narodów się skomplikuje, czy jeszcze traktujecie trochę te rozgrywki ulgowo, że gracie trochę na marginesie błędu, bo prawdziwe granie zacznie się w marcu, kiedy będą eliminacje Mistrzostw Europy? Znaczy nie, no na pewno naszym celem wyjściowym było walka o zwycięstwo, no bo zawsze gra się po to, żeby wygrywać mecze, żeby wygrywać turnieje i rozgrywki, w których się gra. Będziemy starali się o to, żeby się w tej dywizji utrzymać, ale no punktem docelowym są eliminacje Mistrzostw Europy i za nie na pewno powinniśmy być tak naprawdę w 100% rozliczani. Powiedziałeś jeszcze tak kończąc, że kilka elementów trzeba poprawić. Czy to jest między innymi to nowe ustawienie bez skrzydłowych? Myślisz, że to ma przyszłość? Ja nie wiem. To akurat nie jest, myślę, pytanie do mnie, bardziej do trenera. No, jakim ustawieniem wyjdziemy na Włochy, jakim ustawieniem będziemy grali w przyszłości. Braknie też Mateusza Klicha w następnym meczu, także zobaczymy. To był Kamil Glik. No i ja bym wrócił do skrzydłowych. Jednak tak? Najładniejsza akcja meczu po naszej stronie, no to był Grosicki, podanie do Błaszczykowskiego i piękny strzał. Ta akcja Stadionu Europy. No to rzeczywiście, też chyba się trochę przyzwyczailiśmy do tych akcji, że skrzydło, na skrzydło, za przeproszeniem, sprintem w kierunku bramki przeciwnika, dośrodkowanie i lubimy, jak obrońcy prawy i lewy włączają się w tę akcję, co pięknie robił Piszczek. Nie ma go już dzisiaj w reprezentacji. Szkoda. Proszę Państwa, już za chwilę o dzisiejszym meczu. Adam Malecki scharakteryzuje reprezentację Włoch. Wcześniej opinia jednego z naszych słuchaczy. Chciałem się odnieść do meczów naszych reprezentantów, bo pojawiły się zarzuty, że byli troszkę mało zmotywowani. Byłem wczoraj na takim spotkaniu na Śląskich Targach Książki, gdzie była promowana książka, która jest historią Stadionu Śląskiego. Na promocji tej książki był też trener Antoni Piechniczek. I trener powiedział wspaniałą rzecz, że on specjalnie nie motywował piłkarzy przed meczem na Stadionie Śląskim. największą motywacją dla tych piłkarzy to byłoby to, jakby mi się pokazało filmik z imprezami, jakie odbywały się na tym stadionie śląskim, żeby zrozumieli, na jakim obiekcie przyszło im grać. I miejmy nadzieję, że taki film może im trener Brzęczek pokazał przed dzisiejszym meczem. Właśnie wybieram się na ten mecz, więc mam nadzieję, że dziś wygramy. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Patrzymy na to, co dzieje się w Kielcach. Vive gra z Vardarem Skopje. Jak na razie Kielczanie wygrywają 15-13. Patrzymy też, co dzieje się w Szczecinie. Tam mecz siatkarzy Stoczni jeszcze się nie został wznowiony. Trwa, można powiedzieć, pierwszy set jest 5-5, ale światło zgasło i nie wiadomo, kiedy to spotkanie zostanie wznowione. Na pewno światła nie zabraknie dzisiaj w Chorzowie na pięknie odnowionym stadionie mecz Polska-Włochy. Tam będzie Adam Malecki, będą relacje w naszych serwisach, a teraz Adam powie Państwu, co dziś wiadomo o reprezentacji Włoch. Z Włochami łączy nas wiele, przynajmniej w Lidze Narodów. Mamy tyle samo punktów, a właściwie jeden skromniutki punkcik, na który składają się remis w bezpośrednim starciu oraz porażka z Portugalią. Azzurri przegrali na wyjeździe 0-1, my u siebie 2-3. I to właśnie Portugalczyków selekcjoner Roberto Mancini upatruje jako najlepszą drużynę grupy. Credo che il Portogallo sia la squadra più attrezzata in questo momento nel nostro gruppo. Uważam, że Portugalia jest obecnie najsilniejsza. Są mistrzami Europy i mają to coś więcej od reszty. Zagrali świetny mecz z Polską i zasłużyli na zwycięstwo. A mimo to Polska pozostaje dobrą drużyną, z bardzo utalentowanymi zawodnikami. Czeka nas ciężki mecz, ale myślę, że możemy uzyskać korzystny wynik i zagrać naprawdę dobrze. Łączą nas także słabe wyniki w ostatnich miesiącach. Owszem, my możemy się pochwalić udziałem w Mistrzostwach Świata, choć akurat to, jak się w Rosji zaprezentowaliśmy, to był raczej powód do wstydu. Jeszcze większym wstydem był dla Włochów brak udziału w Mundialu. I to pierwszy raz w historii. Ostatnie miesiące też nie były zbyt kolorowe. Włosi 3 razy zremisowali, z nami, Holandią i w środę w Genui z Ukrainą oraz przegrali z Francją i Portugalią. Ostatnie zwycięstwo miało miejsce w debiucie Manciniego w towarzyskim meczu z Arabią Saudyjską. Polska ostatni raz wygrała z Japonią na Mistrzostwach Świata. W jakim stylu? Pamiętamy. A w tym roku pokonała jedynie Koreę Południową i Litwę. Włosi może są w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o budowanie drużyny, ale jednego mogą nam pozazdrościć. Napastników. We Włoszech za rasowym numeronowe, czyli 9, tęsknią równie mocno jak w ostatnich latach za włoskim kierowcą w Formule 1. Dopiero teraz doczekali się Antonio Giovinazziego, który wylądował w Sauberze. A w piłce ani Ciro Immobile, ani Mario Balotelli, ani Andrea Bellotti nie spełniają oczekiwań selekcjonera Roberto Manciniego. Włosi za to wzdychają od kilku tygodni na samo brzmienie nazwiska Piątek. I już mało kto pozwala sobie na Półwyspie Apenińskim na niepoprawne wymawianie. Piątek. Jaką moc posiadają Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski czy Krzysztof Piątek? Zdaje sobie sprawę obrońca Juventusu Turyn Leonardo Bonucci. Loro davanti hanno qualità e anche fisicità. To świetny atak, w którym jest jakość i fizyczność. Musimy być bardzo skoncentrowani. Piątek w ostatnim czasie, co dotknie piłki, to jest gol. Lewandowskiego to nawet nie powinienem oceniać, ponieważ wszyscy wiedzą, na co go stać i jakiego kalibru jest to zawodnik. Do tego jest Piotr Zieliński, który w ostatnim czasie zrobił ogromne postępy. Tak naprawdę mają wielu piłkarzy, którzy mogą nam sprawić wiele problemów. Grając jednak drużynowo, możemy osiągnąć cel, jakim jest wywiezienie stąd 3 cennych punktów. Z powodu braku napastników Mancini szuka najlepszych rozwiązań, stawiając z przodu na trójkę ofensywnych pomocników. Lorenzo Insigne z Napoli, Federico Bernardeschiego z Juventusu i Federico Chiesa z Fiorentiny. Tak też zapewne zagrają dzisiaj. Ból głowy wywołany brakiem napastników to jednak mały ból w porównaniu z tym, co obecnie dzieje się we włoskiej piłce. 22 października odbędą się wybory, ale wokół tamtejszej federacji ciemne chmury krążą już od dłuższego czasu. Seniorzy reprezentacji pozwalają sobie na otwartą krytykę i nawołują do transparentności i zmian w calcio, które pomijając świetnie zorganizowane czołowe kluby, wciąż gdzieś drepcze w latach 90. Włosi czekają na wielkie zmiany, począwszy od dzisiejszego meczu z Polską. Spadek do niższej ligi byłby dla Italii kolejnym po mundialu trudnym do zniesienia policzkiem. Tam wszyscy wciąż marzą o pierwszym miejscu i zagraniu w Final Four z takimi drużynami jak Francja, Hiszpania czy Belgia. To marzenie, które wciąż może się spełnić. Trzeba wygrać z Polską, a potem pokonać u siebie Portugalię. Chorzów, Adam Malecki. Bardzo dziękujemy Adamowi. Jeszcze raz zapowiadamy relację Adama w naszych serwisach ze spotkania Polska-Włochy. Początek 20:45. Z szacunku dla rywala, ale także z tego, że lubimy reprezentację Włoch. Dla nich Eros Ramazzotti. Domandarmi perché tu mi conosci, lo sai già, quando ho bisogno di complicità, di evadere dalla solita realtà, sei l'altra ala che a volte mi manca. Scoprire Se tu mia cara amica, anche se a volte sai essere davvero pungente proprio come un'ortica, però mi piaci, sai perché posso parlare apertamente con te, scambiare pensieri più sinceri fra noi. Uważam, że mecz z Portugalią zobowiązywał nas do super gry. I biorąc pod uwagę to, że pan Jurek Brzęczek objął reprezentację, która nie miała charakteru i stylu, zaczął go teraz szukać, uważam, że to jest bardzo dobrze. Także myślę, że pan Jurek Brzęczek i cała nasza reprezentacja została wsadzona, jak to się mówi popularnie, na tak zwanego dużego konia. Więc uważam, że będzie dobrze, nie jest źle, drużyna szuka stylu. Jeszcze raz życzę powodzenia, pozdrawiam Trójeczkę. Ja też jestem ciekaw, co Państwo sądzą o samych rozgrywkach Ligi Narodów, bo tutaj z Miśkiem mieliśmy bardzo ostry spór, czy warto poświęcić miejsce w Dywizji A dla właśnie poszukiwania tego własnego stylu. Telefon jest otwarty. No ja jestem zwolennikiem tezy, że warto te rozgrywki traktować poważnie. One oczywiście są w tej chwili nowością. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, o co chodzi, ale znacznie lepsze to jest niż spotkania towarzyskie o Pietruszkę. Grono mi się podoba. Zobacz, jakie są te dywizje poszczególne. Po Włochy, Polska, Portugalia. Nie, no oczywiście lepiej grać z Włochami i Niemcami niż z Danią i dlatego i brońmy, z Irlandią Północną. Brońmy udziału w najwyższej dywizji i trzeba dzisiaj wygrać z Włochami. Zakończyła się pierwsza połowa w meczu PGE Vive Kielce z Wardarem Skopje. Kielczanie wygrywają 16-15, a teraz w trzeciej stronie medalu lekkoatletyka, bo wczoraj w Bydgoszczy rozdano laury Królowej Sportu. Laurem honorowym wyróżniono Irenę Szewińską, a zawodnikami roku zostali Adam Kszczot i Justyna Święty-Ersetycy. Po Mistrzostwach Europy dużo mówiło się o sprawach sportowych, a my postanowiliśmy przepytać naszą podwójną złotą medalistkę z nieco innej strony. Rozmowa Krzysztofa Łoniewskiego. Justyna, tak sobie myślę, że przyjemnie patrzy się na świat z perspektywy dwukrotnej mistrzyni Europy. Zdecydowanie tak, no ten fakt na pewno mnie bardzo cieszy, ale biegu zbyt wiele razy nie oglądam, bo wszyscy się też mnie o to pytają. Nie chciałabym o tym zapomnieć, ale staram się teraz wykorzystać chwilę wolną, którą mam z rodziną, z najbliższymi. Także staram się na razie troszeczkę od tego wszystkiego odciąć i nabrać siły i zregenerować się przed następnym sezonem. Justyna, za tobą sezon marzeń. Zostałaś mistrzynią Europy indywidualnie w sztafecie, natomiast to nie jest tak, że w tym sezonie wszystko układało się idealnie, prawda? Ty musiałaś gonić stracony czas, bo ty byłaś kontuzjowana. Niestety tak. Ostatnio coś ten czerwiec mi nie służy i rok temu i w tym roku doznałam też kontuzji i pierwsza moja taka myśl, pomyślałam sobie, kurczę, znowu jest powtórka z rozrywki, znowu było dobrze, nawet bardzo dobrze i znowu coś poszło nie tak. Już się śmieję, że w przyszłym roku to wyjeżdżam w czerwcu na wakacje, tak będzie chyba bezpieczniej. No nie było łatwo na treningach musiałam się cofnąć znowu do wolnych odcinków, ale długich, a później znowu musiałam szybko wskoczyć na te obroty, ale jak widać dałam radę, trener świetnie mnie przygotował i może ta przerwa dobrze mi też zrobiła, no kto wie. Pewnie tak było. My kibice lekkiej atletyki wiemy, że Mistrzostwo Europy to jest naprawdę fantastyczny rezultat, natomiast wiemy też, że na świecie jest większa konkurencja. Czy ty myślisz, że po tym złotym medalu dostaniesz taki dodatkowy bodziec? Myślisz, że stać cię na to, żeby w przyszłości przywozić medale na przykład z Mistrzostw Świata? świata czy Igrzysk Olimpijskich indywidualnie? Nie wiem, czy mnie stać, czy nie stać. Na pewno będę do tego dążyła. Ten wynik na tych mistrzostwach otworzył mi furtkę do biegania z najlepszymi biegaczkami na świecie. Ale ty masz wrażenie, że się ciągle rozwijasz, że się poprawiasz? Tak, zdaję sobie z tego sprawę. No, trener też po finale w Berlinie zapytał się mnie, gdzie są moje granice, bo chyba mówi, że teraz chyba ich nie ma i on ich na pewno nie zna. Nie wiem, czy kiedyś mi się uda pokonać granicę 50 sekund. Bardzo bym chciała, na pewno będę wszystko robiła, żeby tak było. Ten wynik daje mi tak naprawdę wejście do finału na Mistrzostwach Świata, czy na Igrzyskach. A czy uda mi się jeszcze coś z tego urwać? Mam nadzieję, że tak, no czas pokaże. Wiemy, że twój mąż jest świetnym zapaśnikiem i wiemy też, że w zapasach potrzeba mieć takie doskonałe przygotowanie ogólnorozwojowe i gimnastyczne. Czy ty coś zabierasz z jego treningu do swojego treningu? Chyba raczej... Odwrotnie? Raczej nie. Z mężem raz byłam na macie, ale no to nie jest mój świat. Czasami chodzimy razem na siłownię, ale to chyba bardziej mąż gdzieś podpatruje ćwiczenia u mnie, no bo on ma już takie ćwiczenia też typowo na siłę, co niekoniecznie mi gdzieś odpowiada. Ja osobiście też nie lubię za bardzo siłowni, ale tyle, ile gdzieś możemy, mamy jakieś wybiegania, czy ja mam treningi takie troszeczkę lżejsze, to chodzimy razem na treningi i no gdzieś to na pewno mobilizuje i te treningi stają się na pewno łatwiejsze. A czym ty się interesujesz poza sportem, poza bieganiem? Nie wiem, tak naprawdę tego czasu jest poza sportem bardzo mało. Lubię piec jakieś wypieki domu. A w czym się specjalizujesz? Kiedyś lubiłam strasznie robić muffinki, a teraz staram się tak poszerzyć to wszystko i lubię sobie czasami zrobić coś dobrego i po prostu później to jeść, ale w wolnej chwili lubię też zabawę ze swoim psem, a przede wszystkim spędzać czas ze swoją rodziną, bo wcześniej nie mam na to możliwości. Ty jesteś Ślązaczką? Chyba nie do końca. A Godosz? Nie, znam parę słówek, ale tak nie potrafię rozmawiać. A po tym sukcesie w Berlinie jesteś zaczepiana pewnie na ulicach swojego miasta? Tak, to na pewno. Stałam się bardziej rozpoznawalną osobą u siebie w mieście. Poza tym miasto moje Racibórz przygotowało mi wspaniałe powitanie, gdzie też większość mieszkańców na nie przyszła i gdzieś mnie powitała, ale... To na pewno cieszy, że ludzie oglądają tam lekkoatletykę, że w końcu wiedzą, że mają też Raciborzankę, bo kiedyś będąc na igrzyskach, to ludzie nawet nie wiedzieli, że mają osobę od siebie z miasta, także mam nadzieję, że teraz będą się bardziej interesowali moją osobą i całą lekką atletyką. Na początku rozmowy powiedziałeś, że za moment wakacje. Zdradzisz, dokąd się wybierasz? Na Kubę. Chcemy zobaczyć ją jeszcze przed tą zmianą i mam nadzieję, że przez te 2 tygodnie odpocznę w końcu od wszystkiego i że nabiorę takiej chęci do wznowienia treningów, chociaż wiem, że z doświadczenia, że z tym może być różnie. Jest tylko na koniec, co możemy ci zagrać, co możemy zagrać dla 2-krotnej mistrzyni Europy, jakaś twoja ulubiona piosenka. Może to być coś wakacyjnego, może jeszcze, bo pogoda za oknem. Karaibskiego na Związku Sokołów. O, dokładnie, dobra. Może być. Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. alto cerro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. De alto cerro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. Najsłynniejsza kubańska kapela to dla Justyny Święter-Setic z życzeniami miłych wakacji na Kubie. Właśnie patrzę na jej profil na portalu społecznościowym, no jest czego zazdrościć. Rozpoczął się drugi dzisiejszy mecz w siatkarskiej plus lidze. GKS Katowice gra za ZSM Olsztyn. Powoli kończy się pierwszy set. GKS wygrywa 14-11. A teraz siadamy za kółkiem i to jedziemy w bardzo ostre bezdroża. Kuba Przygoński z pilotem Tomem Kulsulem zdobyli w tym roku Puchar Świata w rajdach cross country. Okazali się najlepsi, najrówniejsi w wielu rajdach rozgrywanych na całym świecie. Tomek Gorazdowski rozmawiał z Kubą o trudach związanych z sukcesem i o przyszłości, oczywiście o Dakarze, rzecz jasna. Strasznie się cieszymy naprawdę z tego Pucharu Świata, bo to był wymagający, naprawdę bardzo sezon. Bardzo dużo to wymagało ode mnie, od Toma, od całego zespołu, dużo też stresu i dużo ryzyka, bo jednak naprawdę jedziemy bardzo szybko i na każdy z tych 10 różnych rajdów w 10 różnych krajach, na 10 względnie różnych całkowicie terenach, no musieliśmy bardzo dużo ryzykować, jechać bardzo szybko i tym bardziej to jest taka zasłużona nagroda. Przeglądałem miejsca, które zajmowałeś w poszczególnych wyścigach. No to było tak, 1-2, 1-2, 2-2, 3-2, 2-1, 1-1, czyli super stabilizacja. Tak, tak naprawdę jak popatrzeć na miejsca w tym sezonie, to cały czas byliśmy na tym podium. Wygrane odcinki, wygrane zawody. Zawsze to trochę tak jest, że najważniejsze tak naprawdę było dojechanie do mety, ale do tej mety zawsze byliśmy na podium i to był największy stres, że jedziemy ekstremalnie szybko, ale mały błąd czy awaria samochodu i by nas nie było, jakbyśmy nie dojechali któryś z tych rajdów, to już by nie było tak kolorowo. Ostatnie te 2-3 starty, gdzie już prowadziliśmy, ale cały czas nie była wystarczająca ta ilość tych punktów, to było naprawdę takie nieprzyjemne, bo jedziemy na zawody, wiemy, że musimy jechać ekstremalnie szybko, ale z drugiej strony do tej mety musimy dojechać. No i to jest taka wtedy zawsze trochę sprzeczność. W waszym sporcie każdy prawie startuje z myślą, że wygra rajd, zdobędzie Puchar Świata. U większości te marzenia dość szybko się weryfikują. W którym momencie uwierzyłeś, że forma, samochód, zgranie z Tomem, dyspozycja może pozwolić na osiągnięcie takiego sukcesu? No tak naprawdę gdzieś po szóstym rajdzie, czyli po rajdzie w Węgry, rajdzie w Hiszpanii, to już tak widzieliśmy, że mamy dużą szansę i też mamy dobre tempo, więc już się trochę mniej baliśmy, ale tak naprawdę nawet w samym Maroku, gdzie mieliśmy ostatni start, gdzie już nawet wiedzieliśmy, że ten Puchar Świata mamy, no to staraliśmy się dać siebie wszystko i do końca nie poddawaliśmy i też się to opłaciło, bo skończyliśmy rajd na drugiej pozycji, gdzie rajd Maroka jest takim zawsze co roku rajdem, na który przyjeżdża cała czołówka dakarowa, żeby się sprawdzić przed Dakarem, no i my bardzo dobrze tutaj wypadliśmy. Nawiązałeś do Dakaru, bo to jest ta wisienka na torcie, najważniejszy start w sezonie. Pewien cykl zamknięty, zamknięcie cyklu powoduje otwarcie cyklu przygotowań do Dakaru? Puchar Świata kończymy i to jest moment, gdzie już nie będziemy się w tym roku ścigali samochodem. Nie mamy już startu, więc to jest taki trochę też moment, żeby głowa odpoczęła, żeby trochę się, można powiedzieć, wyluzować tak psychicznie, a wejść w ciężki trening fizyczny, który jest no teraz niezbędny, no bo to są tak naprawdę ostatnie 3 miesiące, gdzie trzeba zbudować tej siły, żeby na Dakarze wytrzymać po prostu całe zawody, bo w Peru będzie na pewno ekstremalnie ciepło, będzie na pewno no, mnóstwo wydm, a na wydmach no, trzeba być bardzo po prostu czujnym, bo wymaga to bardzo dużej wkładu zawodnika, to i bardzo dużej koncentracji, żeby cały czas dobrze wybierać ślad. A skoro już mówimy o Dakarze, to co wynika z tego wszystkiego, co dzieje się dookoła Dakaru od czasu zakończenia poprzedniego do dzisiaj? Wiemy o zmianach, o transferach kierowców między markami, wiemy już, że trasa będzie inna. Co z tego wynika? Dakar w tym roku będzie na pewno w Peru i trochę inny Dakar, bo będzie bardzo dużo wydm i dużo piasku. Nie wiadomo oczywiście w tej chwili, czy to będzie bardzo długi rajd, czy krótszy, bo na pewno ilość dni jest mniejsza. Co z transferami kierowców? Co z twoją przynależnością? Co z twoim samochodem? Co z planami? Na pewno no, na Dakar jedziemy samochodem Mini, czyli tą samą konstrukcją, co w tej chwili zespołu X-Ride. Jeszcze dokładnie, którą specyfikacją, to jeszcze nie wiemy, bo jeszcze cały czas ten nowszy samochód jest testowany i do końca nie wiadomo, czy on będzie wystarczająco bezpieczny, żeby się nie zepsuł. My na pewno zostajemy w X-Ride, na pewno jedziemy samochodem czteronapędowym, czyli na cztery koła napęd. Teraz do X-Ride dołączyło trzech super szybkich zawodników, Carlos Sainz, Peter Hansel i Depre, którzy będą jechali na pewno samochodem buggy z napędem na tylne koła. To są samochody, które na pewno są szybkie, ale jeszcze trochę są awaryjne. No i drugi zespół, z którym na pewno będziemy walczyli, to będzie zespół Toyoty, którym jedzie Nasser Al-Attiyah, a jedzie De Villiers i Ten Brinka, i to będzie tych trzech drugich zawodników, którzy na pewno będą chcieli walczyć. Poprzeczka jest coraz wyższa, niestety tak to jest w sporcie, że trzeba być coraz szybszym i coraz lepiej jeździć. Na pewno celem jest to, żeby być wyżej niż piąta pozycja. To jest wiadomo i z takim celem jedziemy, i też wydaje mi się, że na taką walkę na Dakarze jesteśmy gotowi, bo to pokazuje Puchar Świata, to pokazuje występ tutaj w Maroku, więc teraz tylko mieć trochę szczęścia i naprawdę jesteśmy w sztosie, żeby jechać. To Kuba Przygoński, trzymamy kciuki za znakomity start w Pucharze. No w Pucharze Świata to już właśnie był to świetny start, natomiast w rajdzie Dakar. Tak jest. W tym roku ma być jakaś fajna trasa, więc no, będzie na pewno dobrze. Za kilkanaście minut kolejna druga godzina trzeciej strony medalu. Zapraszamy do reklamy. A mój tata ma robota, który sam się transformuje. W tygodniu pomaga mu w sklepie, przewozi warzywa i owoce, a w weekend jeździmy nim na działkę. W tygodniu praca, a w weekend wypady na działkę z rodziną i znajomymi? W Oplu Combo Life zmieścisz paletę świeżych warzyw i owoców lub namiot, grilla i nawet 7 osób. Zobacz nowego Opla Combo Life na Dniach Rodzinnego Biznesu od 12 do 20 października w salonach Opla. Więcej na opel.pl. Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Dowiedz się, jak zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy naszych ekspertów z 54 krajów świata. Do zobaczenia. Tomasz Pisula, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa, PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfect, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnia Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka.